snackbar Het Trefpunt. De meest complete in het centrum van Hoogkarspel. Het Trefpunt, behalve snacks, een groot aantal uitgebreide menus. En op woensdag kroketten voor 3/4 per stuk. Het Trefpunt, met een groot en zonnig terras. Bel voor bestellingen 02286-1236. Snackbar, lunchroom, petit restaurant, Het Trefpunt. Nieuweweg 28 in Hoogkarspel.